ब्रह्म सूत्र पूर्व पक्ष कहा ब्रह्म अगर जगत कारण होगा तो कृष्ण प्रसक्ति दोष अथवा निरवयवत्व शब्द कोप दोष ये दोनों आएगा। ब्रह्म अगर निरवयव मानेंगे तो संपूर्ण ब्रह्म जगदाकार में परिणत हो जाएगा तो कृष्ण प्रसक्ति, तो फिर और कोई शुद्ध ब्रह्म रहेगा नहीं, उसका अनुभव होगा कैसे। और अगर सावयव मानेंगे तो निरवयवत्व शब्द जो श्रुति कहती है वो सब में विरुद्ध होगा। सिद्धांती कह दिया कि निरवयवत्व शब्द का कोप नहीं होगा क्योंकि शब्द ही प्रमाण है कि ब्रह्म निरवयव है और माया आश्रय से ये नाना रूप हो जाता है। ब्रह्म में अचिंत्य शक्ति है, ये संभव है। तो पूर्व पक्ष उसके ऊपर कहा कि शब्द के द्वारा भी विरुद्ध अर्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। अगर निरवयव है तो निरवयव है, सावयव है तो सावयव है, तो शब्द भी शब्द का सामर्थ्य नहीं है विरुद्ध अर्थ कथन करेगा। एकदेशी कहा कि विकल्प करेंगे, जैसे अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति न अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। पूर्व पक्ष कहेगा वो क्रिया है, क्रिया में विकल्प हो सकता है, सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्म को निरवयव कहना ये श्रुति ये निश्चित रूप से व्याकोप होगा अगर ब्रह्म को जगत कारण मानेंगे तो। सिद्धांत कहा नैष दोष अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमन, अविद्या से कल्पित रूप उसके चलते ये भेद दिखता है। वास्तव अविद्या नहीं है तो फिर एक रूप है निरवयव है, ये निश्चय है। टीका में नैष दोष के आगे निरवयवस्य वस्तुनः कूटस्थस्य अपि अविद्या कल्पित नाम रूप विकार अंगीकार विकार विकार अंगीकारात दुर्घटत्व दोषो नास्ति। ब्रह्म निरवयव है, निरवयवस्य वस्तुनः कूटस्थस्य ब्रह्मणः अपि होने पर भी अविद्या अविद्या से कल्पित नाम रूप विकार अंगीकारात, कल्पित नाम रूप यही विकार है इसका स्वीकार किया जाता है, अविद्या से संभव है। खोने से दुर्घट अर्थात जो श्रुति दुर्घट ब्रह्म निरवयव भी होगा सावयव भी होगा इस प्रकार की श्रुति, तो ये दुर्घट नहीं है, संभव है। वास्तव कौटस्थ्यस्य कल्पित विकार प्रकृतित्वेन अविरोधात इत्यर्थः। वास्तव तो कूटस्थ है तो कौटस्थ्य और कल्पित विकार, कल्पित जितना विकार है वो विकारों का ये प्रकृति है। कल्पितों का प्रकृति हो गया तो फिर वो अविकारी रहेगा प्रकृति, कोई विरोध नहीं है। रूप भेद अंगीकारे सावयवत्वं स्यादिति आशंक्य। अभी सिद्धांत कह दिया कि काल्पनिक रूप भेद, फिर भी प्रकृति पूर्व पक्ष उसको सत्य मान करके वही बात कर रहे हैं। रूप भेद अंगीकार है सावयव तुम सात, कल्पित को ग्रहण नहीं कर पा के कह रहे हैं। इति आशंक्य उक्तम विवृणति, सिद्धांत जो कहा उसको स्पष्ट कर रहा है। भाष्य में नहीं अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवम वस्तु संपद्यते, अविद्या कल्पित रूप भेद के द्वारा वस्तु सावयव हो जाएगा ये नहीं होगा। ये अविद्या से कल्पित ये वास्तव नहीं है जो रूप भेद। नहीं तिमिर उपहत नयनेन अनेक इव चंद्रमा दृश्यमानो अनेक एव भवति, ऐसा नहीं। नहीं तिमिर उपहत नयन, तिमिर रोग जिसे दो दिखते हैं उससे उपहत हो गया, आक्रांत हो गया जो नयन चक्षु, उसके द्वारा अनेक इव चंद्रमा दृश्यमान, अनेक इव वास्तव नहीं है, अनेक जैसा दिखता है, तो होने पर भी अनेक एव भवती नहीं, वाक्य का आरंभ में था नहीं, अनेक दिखने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। अविद्या कल्पितेन च नाम रूप लक्षणेन, अविद्या से कल्पित है नाम रूप वही उसका स्वरूप हो गया जो अविद्या से कल्पित हुआ, ये रूप भेदेन अव्याकृत व्याकृत अव्याकृतात्मकेन तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। ये वाक्य का अन्वय करना है ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहार आस्पदत्वं, आस्पद प्रतिष्ठा, सारे व्यवहार का प्रतिष्ठा ब्रह्म संभव हो जाएगा, प्रतिपद्यते ये संभव है। कैसे होगा उसके लिए कहते हैं अविद्याकल्पितेन, वाक्य का आरंभ दिया अविद्याकल्पितेन, तो ब्रह्म परिणामादि सर्व व्यवहार आस्पदत्वं प्रतिपद्यते कथम अविद्याकल्पितेन, अविद्याकल्पित से हो जाएगा। अविद्याकल्पित क्या है कहते हैं नाम रूप लक्षण है ना, अविद्या से जो कल्पित है वही नाम रूप है, और ये जो नाम रूप हो गया कहते हैं इसी से सब नाना भेद आ गया, रूप भेद आ गया, और रूप भेद जो है उसमें कुछ व्याकृत हुआ कुछ अव्याकृत हुआ, तो कुछ स्थूल हो गया कुछ सूक्ष्म हो गया इस प्रकार के, और ये जो नाम रूप से भेद हो गया व्याकृत अव्याकृत, ये इसका तत्व निर्वचन नहीं किया जा सकता है, ये इसी प्रकार है सर्वदा सत्य है अथवा सत्य अर्थात त्रिकालावाद्य है अथवा सत्य से भिन्न असत्य है बंध्यापुत्र है, ये दोनों प्रकार की नहीं कहा जा सकता है, इसलिए तत्व भी नहीं है अन्यत्व भी नहीं है, तो ये दोनों के द्वारा निर्वचन निश्चय न वचनम उसका निश्चय नहीं किया जा सकता इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं, अर्थात त्रिकालावाद्य रूप को सत्य भी नहीं है और बंध्यापुत्र जैसा तीनों काल में किसी भी अधिकरण में किसी भी दृष्टा के द्वारा नहीं देखा जाता है उसको असत कहते हैं, इस प्रकार के भी वो नहीं है तत्व अन्यत्व दोनों ही ये नहीं है, यही हो गया अविद्या परिकल्पित जगत। और पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहार अतीतम अपरिणतम अवतिष्ठते, ब्रह्म पारमार्थिक रूप से सर्व व्यवहार अतीत, किसी व्यवहार उसके साथ स्पर्श नहीं है, अपरिणतम कोई परिणाम भी उसमें नहीं है, अवतिष्ठते आत्मनिपद हो गया समव प्रविभ्यः स्थः, तो स्था धातु का आत्मनिपद हो जाता है अवतिष्ठते, वास्तव रूपेण तो सर्वदा अर्थात पारमार्थिक रूपेण कोई व्यवहार नहीं है, तो जितना जितना ये निश्चय होगा शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में व्यवहार होने का समय में अंदर में निश्चय करेगा, हम तो असंग है कुटस्थ है ये सब व्यवहार शरीर मनोबुद्धि में हो रहा है, यही निश्चय होगा ब्रह्म निश्चय। टीका में कृष्ण प्रसक्ति निरस्य दोषांतरं निरस्यति, प्रथम दोष था कृष्ण प्रसक्ति, दूसरा दोष था निरवयवत्व शब्द कोप, तभी वो दोष का भी निराकरण करते हैं भाष्य में, वाचारंभण मात्रत्वात् च अविद्याकल्पितस्य नाम रूप भेदस्य इति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति, ये जो दृश्यमान जगत है कहते हैं कि वाचारंभण मात्रत्वात् वाणी का आरंभण, आरंभण अर्थात प्रयोग का हेतुभूत, घट हो गया तो अलग एक शब्द व्यवहार हो जाएगा, घट है तो वही मिट्टी है, तो शब्द प्रयोग का आलंबन मात्र, जो विकार है कार्य है वो केवल अन्य एक शब्द प्रयोग करने के लिए आलंबन है, और अविद्या परिकल्पित है अविद्या से कल्पित है, घट मिट्टी में कहते हैं अविद्या से केवल अन्य एक मान लेना, नाम रूप भेदस्य अविद्या कल्पितस्य नाम रूप भेदस्य वाचारंभणत्वात्, केवल वाचारंभण वाणी का आलंबन, न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति, वास्तव में ब्रह्म का निरवयवत्व जैसा है ऐसा ही है। टीका में ननु श्रुति प्रतिपाद्यस्य परिणामस्य कथम मिथ्यात्मत्वं तत्रह, श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य हुआ जो परिणाम, तो पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि श्रुति परिणाम को कह रहा है, तो जो परिणाम हो रहा है तो कथम मिथ्यात्मत्वम, ये मिथ्या कैसे हुआ, श्रुति कहाँ कह रहा है परिणाम, कहते हैं कि ये जो वाचारंभण आप कह रहे हैं यहाँ उदाहरण आप देते हैं मृतिका और सुवर्ण और लोहा, ये तीनों का तो जो कार्य बनता है ये तो परिणाम होता है, तो परिणाम को स्वयं श्रुति ही कहती है, आप उसको मिथ्या कैसे कहते हैं, श्रुति प्रतिपाद्य विषय मिथ्या नहीं हो पाएगा। भाष्य में न च इयम् परिणाम श्रुतिः परिणाम प्रतिपादनार्थः तत्प्रतिपत्तौ फल अनवगमत्। ये जो परिणाम को कहने वाले श्रुति ऐसे आपात तो लगता है, ये परिणाम का प्रतिपादन करने में इसका तात्पर्य नहीं है। क्यों कहते हैं परिणाम का प्रतिपादन करके उससे कोई फल नहीं मिलेगा, परिणाम है जगत ब्रह्म का इस प्रकार की जान करके उससे कोई फल नहीं होगा। सर्व व्यवहारहीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था तू ऐसा ऐसा अर्थात परिणाम श्रुति ये क्या करती है, कहते हैं सर्व व्यवहारहीन ब्रह्म, वही ब्रह्म उसी को आत्मभाव से प्रतिपादन करता है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही प्रत्येगात्मा है, और ये जो प्रत्येगात्मा ब्रह्म ये सर्व व्यवहार अतीत सारे व्यवहारहीन, जितना जितना ये जगत मिथ्या दृढ़ होगा वैराग्य इत्यादि दृढ़ रहेगा तो ये जो प्रत्येगात्मा है वो सर्व व्यवहार अतीत यही निश्चय में आएगा। अर्थात शरीर मन बुद्धि व्यवहार करने का समय में हम तो कोई व्यवहार वाला नहीं है, हम इसे असंग है, इस प्रकार की निश्चय होना ये त्वम पद का शोधन होगा, ये लगेगा। किंतु जब वासना रहित तो हो जाएगा संपूर्ण, वासना रहेगा तो उसका पूर्ति करने के लिए शरीर मन बुद्धि का तादात्म्य रहेगा, ये शरीर मन बुद्धि का तादात्म्य नहीं रहेगा तो वासना पूर्ति कैसी होगी, इसलिए कोई भी वासना और नहीं बना है, तो जितना हट जाएगा उतना ये निश्चय हो जाएगा। वासना की पूर्ति निवृत्ति अर्थात लगना चाहिए कि हमको और कुछ करना नहीं जगत में, करना नहीं तो फिर ये पठन पाठन क्यों करेंगे, कहेंगे ये कुछ और पाने के लिए नहीं कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है, कहते हैं क्यों कर रहा है और मतलब ये करेगा क्या और इसको, तो जैसे कहते ना वाला खेल रहा है तो इसी प्रकार की वो कुछ करेगा, तो ये अगर कुछ नहीं करके अगर समाधिस्थ तो हो जाता है तो फिर कोई आवश्यक नहीं है कुछ करना, तो ये और कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसलिए इसको करते रहे बस, किंतु इसको करके कुछ और मिलेगा ये बुद्धि हो जाएगा तो वही वासना हो गया, उसमें रुचि लेकर के लगे रहेगा तो फिर मैं उससे अलग हूं ये बुद्धि नहीं होगी। तो जब पूर्ण परिमाण में निष्काम होकर के इसको भी करेगा, वेदांत विचार भी करेगा किंतु इससे हमको कुछ और होने वाला नहीं है इस प्रकार के विचार रखेगा, कुछ भी करेगा ना सूत्र भी रटते समय तो कहेगा ये तो सूत्र मैं रट रहा हूं, तो जैसे जैसे अलग होगा ना कहेंगे ये बुद्धि रट रही है उसको रटने दो, तो नहीं रटेगा तो नहीं रटेगा तो और कुछ फिर करेगा तो उसे अच्छा है इसको करने दो, तो इस प्रकार के धीरे धीरे शास्त्र में चलते चलते अगर थक जाएगा बिल्कुल एकदम स्थिर रहेगा, एकदम शुद्ध अनुभव करेगा कि ये हम इससे अलग हैं। अन्य कर्म इत्यादि में चल करके जब थक जाएगा तब क्या होगा, शरीर थक जाएगा ये मन थकेगा नहीं, अर्थात सुबह जब नींद खुलेगा देखेंगे शरीर उठना नहीं चाहता किंतु मन जग गया, तो जग गया तो फिर चलेगा वही सब कर्म में, किंतु जब ये बुद्धि चलते चलते थक जाएगी और आप शाम को सो गए, सुबह जब उठेंगे देखेंगे शरीर में कोई पीड़ा नहीं है कुछ नहीं, शरीर एकदम फ्रेश है किंतु बुद्धि चलना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल समाधिस्थ रहेगा एकदम स्थिर रहेगा। ये पंचदशी में आगे उसका विचार देंगे फिर, तो उसको कहते हैं अर्थात वो ब्रह्मानंद स्थिति में ही वो रहता है, तो अर्थात शरीर पूरा फ्रेश है कोई पीड़ा नहीं है किंतु मन एकदम शांत है चलना नहीं चाहता है, तो वही अर्थात खटिया में पड़ा रहेगा बैठा रहेगा समाधिस्थ अवस्था रहेगा। तो बुद्धि को चला चला के शास्त्र में जितना थका देंगे, संसार में चल करके अगर थक जाएगा ये उठ जाने से फिर चलेगा संसार में, किंतु शास्त्र में चल करके जब थक जाएगा हो सकता है कि शास्त्र का विचार में चलेगा, अथवा नहीं चलेगा तो बिल्कुल बंद रहेगा स्पष्ट देखेंगे एकदम, अर्थात स्वतः ये समाधिस्थ अवस्था को ले जाएगा। सर्व व्यवहारहीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था तू ऐसा ऐसा अर्थात परिणाम श्रुति, क्यों कहते तत्प्रतिपत्तो फल अवगमात, ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपत्ति से फल का कथन हुआ है। स एष नेति नेति आत्मा इति उपक्रम्य बृहदारण्यक में चतुर्थ अध्याय में अभयम वेयी जनक प्राप्तवशी, याज्ञवल्क जी जनक को कहते हैं अभयम अभयम अर्थात ब्रह्मात्म भाव प्राप्तवशी, तो ब्रह्मात्म भाव का यही फल है कि अभय हो जाएगा, अर्थात द्वैत का भान और नहीं होगा, मतलब द्वैत सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। ठीक है, हमें निष्प्रपंच ब्रह्मधिशेषत्वेन सृष्टिर अनुद्यते न प्रतिपाद्यत इति असकृत आवेदितम् अतो न विवर्तवादे कश्चित् दोष इति उपसंगरति। निष्प्रपंच ब्रह्मधिशेषत्वेन, निष्प्रपंच ब्रह्म उसका ज्ञान, वो ज्ञान का अंग रूपेण सृष्टि अनुद्यते अनुवाद किया जाता है, न प्रतिपाद्यते क्योंकि सृष्टि तो प्रत्यक्ष ग्राह्य है, आज जो प्रत्यक्ष ग्राह्य है उसको वेद क्यों प्रतिपादन करेगा, तो ये तो वेद में दोष आ जाएगा। ज्ञापक जो हो जाएगा तो अप्रमाण है, और ज्ञात ज्ञापक तो है ना श्रुति प्रमाण, तो ज्ञात ज्ञापक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ग्राह्य है ये सृष्टि, और उसको अगर श्रुति कहेगी तो ज्ञात ज्ञापक तो है ना अप्रामाण्य दोष आएगा। इसलिए निष्प्रपंच ब्रह्मधि का अंगत्व सृष्टि कही जाती है। तो अंग कैसे है, कहते हैं जैसे सृष्टि हुआ ऐसे लय चिंतन करना है ताकि वो निष्प्रपंच ब्रह्म इसका अनुभव होगा। इति असकृत आवेदितम, बार बार ये बात कहा गया। अथवा विवर्तवाद है न कश्चित दोष इति उपसंगरति, इसलिए विवर्तवाद में कोई दोष नहीं है। पारमार्थिक रूपेण वस्तुतः ब्रह्म असंग कूटस्थ है, और अविद्या परिकल्पित ये जगत नाना रूप से दिखता है, कोई दोष नहीं है। आगे टीका में पूर्व अवस्था नाशो नाशेन अवस्थांतरम परिणाम, पूर्व अवस्था का नाश होकर के अवस्थांतर का प्राप्ति, तो इसको कहेंगे परिणाम। ये समसत्ता का कार्यापत्ति, एक ही सत्ता में कार्य हो जाएगा, दुग्ध भी व्यावहारिक सत्ता दधि भी व्यावहारिक सत्ता, समसत्ता का कार्यापत्ति होने से उसको कहा जाएगा परिणाम। यथा दुग्धस्य दधि भाव, तो ये हो गया समसत्ता का, वेदांत परिभाषा में कहा गया था समसत्ता का कार्यापत्ति, ये हो गया परिणाम। तो पूर्व अवस्था का नाश हो गया, अन्य अवस्था आ गया, ये हो गया परिणाम। पूर्व रूप अनुपमर्देन अवस्थांतरं विवर्त, रज्जु रूप जैसा है ऐसे ही रहा, अभी सर्प रूपे दिखने लगा। पूर्व अवस्था का अनुपमर्द, अनुपमर्द अनाश, उपमर्द नाश, अनुपमर्द अनाश, पूर्व रूप का अनाश नाश नहीं हो करके अवस्थांतरम अन्य अवस्था सर्प अवस्था दिख गया, इसको कहेंगे विवर्त। यथा सुक्ते है रजत भाव, सुक्ति में रजत ये विवर्त हो गया। ये वेदांति कहता है कि ये विवर्त है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि मृद दृष्टांत तो परिणाम है, तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ पूर्व रूप नाश होके नूतन रूप कहाँ हुआ, ये मिट्टी क्या नाश हो गया क्या घट जब बना, तो नहीं हुआ, इसलिए मिट्टी अवस्था का परिवर्तन नहीं होते अभी घट रूप है, तो इसलिए अवस्था का परिवर्तन नहीं होकर के आपको घट रूप दिख रहा है, ये विवर्त ही है, इसलिए मृद घट दृष्टांत तो ये विवर्त ही है। तत्र ब्रह्मणो विवर्त उपादानत्वं स्वप्न साक्षी दृष्टान्तेन दृढ़यन् मायावादं स्फुटयति सूत्रकारः स्फुटयति। ब्रह्म विवर्त उपादान है जगत का, इसलिए ब्रह्मणो विवर्त उपादानत्वं, इसको दृष्टांत देने के लिए स्वप्न साक्षी दृष्टान्तेन, स्वप्न का साक्षी जो है तो वहाँ स्वप्न में नाना पदार्थ दिखने पर भी स्वप्न का साक्षी उसका कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, तो जैसा ऐसा है नाना रूप से भासमान होता है, तो उसका दृश्य कल दृढ़यन अर्थात विवर्त उपादान है ब्रह्म, इसको दृढ़ करते हुए मायावादम स्फुटयति सूत्रकार मायावाद स्पष्ट करने के लिए सूत्र कहते हैं। आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि, आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि, आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि, आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि, ये जगत कहाँ है, कहते हैं आत्मनि च एवं, एवं अर्थात विवर्तेन विवर्त रूपेण दृष्टांत देते हैं, कहते हैं स्वप्न जैसा, तो स्वप्नवत आत्मनि च एवं ये जगत भी विचित्राश्च हि, जैसे स्वप्न आत्मा में ही कल्पित होता है और विचित्र रूप से सब दिखता है, इसी प्रकार जगत भी आत्मा में ही कल्पित है और विचित्र रूप से दिखता है। स्वप्न जैसे आत्मा में कल्पित है, ऐसे जागृत भी आत्मा में ही कल्पित है, दोनों में विवर्त है। स्वप्न में जैसा विवर्त है, जागृत में भी ऐसा ही विवर्त है। भाष्य में अपिच नैव अत्र विवदितव्यम कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेककार सृष्टि ही स्याद इति। एक ही सत्ता में होगा, जैसे ये दुग्ध और दधि दोनों व्यावहारिक सत्ता में, भिन्न सत्ता प्रतिभाषी का व्यवहारिक। जब रज्जु सर्प इत्यादि कहते हैं दृष्टांत, दार्ष्टान्तिक में पारमार्थिक व्यावहारिक, पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिक ये भिन्न सत्ता का हो गया, विवर्त हो गया। भाष्य में अपिच नैव अत्र विवदितव्यम कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकार सृष्टि स्यात्। स्वरूप का उपमर्दन नाश नहीं हो करके अनेक आकार सृष्टि एकस्मिन् ब्रह्मणि कथम, ये आशंका सिद्धांत कहते हैं कि नैव अत्र विवदितव्यम, यहाँ विवाद करने का नहीं है। क्यों? उसके लिए प्रमाण देता है यत आत्मनि अपि एकस्मिन् स्वप्न दृश्य स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकार सृष्टि ही पठ्यते। आत्मनि अपि आत्मा में एकस्मिन् दृश्य, एक दृश्य अर्थात दृष्टा में, वही आत्मा है दृष्टा। स्वरूप अनुपमर्देन अपना स्वरूप का उपमर्दन नहीं करके अनेक आकार सृष्टि, ये भी श्रुति में पठ्यते। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। तो न तत्र तत्र था स्वप्ने रथ भी नहीं है, रथयोगा रथयोगा टीका में दे दिया, रथयोगा अश्वा, स्वप्न में रथ भी नहीं है, अश्व भी नहीं है, न पंथान मार्ग भी नहीं है। अथ फिर सब देखता है, कहते हैं रथान रथयोगान पथः सृजते। रथान रथयोगान पथः सब द्वितीय बहुवचन, पथः ये टी लोप हो जाता है, भस्य टेर लोप पथः मतलब बहुत सारे मार्गों को सब सृष्टि करता है इत्यादि में। एक ही दृष्टा में साक्षी में ये सब कल्पित हो जाते हैं। लोकेपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूप अनुपमर्देन एव विचित्र हस्त्यस्वादि सृष्टयो दृश्यन्ते। लोक में भी देवादिषु देवताओं में और मायावी में भी स्वरूप अनुपमर्देन, देवता का रूप जैसा है ऐसा रहता है, और विचित्र हस्ती अश्वादि सब सृष्टि सब दिखते हैं, बना देता है ऐसा, अपना रूप तो जैसा है ऐसा रहता है। तथा एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि स्वरूप अनुपमर्देन एव अनेकाकार सृष्टिर् भविष्यति इति। ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप ऐसा रहते हुए अनेक आकार सृष्टि ये दिखेगा। जिस समय में कोई अगर बहुत ज्यादा जो प्रमादी होते हैं ना, मनोराज्य करते रहते हैं, तो है तो मान लीजिए कुछ रामानंद श्यामानंद है, किंतु मनोराज्य करते करते इतना तादात्म्य कर जाता है कि अपने आप को कुछ अन्य प्रकार भी मानने लग जाता है उस समय में। तो एक होता हुआ भी कैसे अन्य अन्य पदार्थ सब बन जाता है उसी समय में, मानने लगता है। हाँ वो चक्षु से दिखता नहीं, किंतु उसका भी मन से दिखता है ना कि इस प्रकार हो गया, और कुछ कहानी इत्यादि बना करके उसको अगर फिर मनोराज्य करने लगा, वो सब तो चरित्र दिखने लगेंगे। तो जैसे होता है मनोराज्य स्वप्न, इसी प्रकार की ये जागृत भी। तो यहाँ जागृत सत्ता के आधार, मतलब जागृत सत्ता के दृष्टि से अपेक्षा से मनोराज्य स्वप्न इत्यादि भिन्न सत्ता हो गया और कल्पना कर लिया, इसी प्रकार की पारमार्थिक सत्ता के दृष्टि से व्यावहारिक भी इसी प्रकार की है। जब पारमार्थिक सत्ता में धीरे धीरे आएगा, फिर ये व्यावहारिक सत्ता दिखेगा, वो ऐसे ही तो बन रहा है मनोराज्य जैसा सब। आगे टीका में किंच कृत्स्न प्रसक्त्यादीनां सांख्यादि पक्षे अपि दोषत्वान् न अस्मान प्रति उद्भावनीयत्वम्। सिद्धांती कहता है ये जो कृत्स्न प्रसक्ति दोष आप हमारे ऊपर देते हैं आदि कहने से निरवयवत्व श्रुति कोप शब्द कोप, ये सब जो दोष है ये सांख्यादि पक्षे अपनी दोषत्वाद, ये सांख्यों के ऊपर भी यही दोष रहेगा, इसलिए न अस्मान प्रति उद्भावनीयत्वम्, ये दोष आप हमारे प्रति नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? कहते उसके ऊपर दोष अगर है तो आपके प्रति क्यों नहीं देंगे? कहते आप ही हमको दोष दिखाते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? कहते यशो भयो हो समो दोष परिहारो पिवा सम नैको पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थ विचारणे, इस प्रकार के पूरा श्लोक है। तो शायद पंचदश में भी ये श्लोक दिया है, यत्रो भयो हो समो दोष यश्चो भय, कहीं यत्रो भयो भी कहते हैं, जहां उभयो हो दोष सम और परिहारो अभी सम, परिहारो पिबा सम, परिहार भी समान है, दोष भी समान है, परिहार भी समान है। तो न एक पर्यनुयोक्तव्य, एक को पर्यनुयोग अर्थात एक को दोषी ठहराना ये ठीक नहीं है, तादृग अर्थ विचारण है, उस प्रकार के विचार में दोष समान है परिहार भी समान है नहीं कहा जा सकता कि आप दोषी हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसका नियम है कि अर्थात सिद्धांत के ऊपर सांख्य दोष दिया, आप अगर ब्रह्म को निरवय मानेंगे तो ये कृष्ण प्रसक्ति होगा, सिद्धांति सांख्य को कहता है कि आपका प्रधान अभी जगत कारण वो तो आप भी तो उसको निरवयव कहते हैं तो आपके ऊपर वही दोष होगा, अगर सावयव मानेंगे तो निरवयव तो शब्द को ऊपर और प्रधानों को भी सांख्य लोग निरवयव मानते हैं तो वो भी अगर प्रधानों को अभी कृष्ण प्रसक्ति दोष का निराकरण के लिए सावयव मानेंगे उनको भी वही दोष होगा, निरवयव तो श्रुति कोप होगा शब्द कोप, तो इसलिए दोनों पक्ष में दोष समान आ जाएगा। सिद्धांत कह दिया कि इसलिए हमारे ऊपर ये दोष नहीं देना चाहिए। स्वपक्ष दोषाच, स्वपक्ष दोषाच, स्वपक्ष दोषाच, स्वपक्ष दोषाच, स्व अर्थात सांख्य, सांख्य पक्ष में भी वही दोष है। परेशाम अपि भाष्य में परेशाम अपि एष समानः स्वपक्षीय दोषः, दूसरों का भी अपने पक्ष में यही समान दोष है। प्रधानवादिनो अपि हि निरवयवम् अपरिच्छिन्नम् शब्दादिहीनम् प्रधानम् सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्ष। प्रधानवादिनः संख्या निरवयवम् अपरिच्छिन्नम् शब्दादिहीनम् प्रधानम्, उनका जगत कारण है प्रधान, वो शब्दादिहीन शब्द रूप रस इत्यादि वहां कुछ ये सब धर्म गुण नहीं है और अपरिच्छिन्न है, प्रधान परिच्छिन्न नहीं है, निरवयव है, सावयव नहीं है, ऐसे वो लोग मानते हैं और वो जगत का कारण होता है और वो जगत कैसे सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य, जो कार्य है वो शब्दादि वाला है अर्थात तो शब्द रूप रस गंध इत्यादि सब है, परिच्छिन्न है और सावयव है। देखिए कार्य वहां भी शब्दादिमान परिच्छिन्न सावयव, कारण शब्दादिहीन अपरिच्छिन्न निरवयव, सिद्धांति कहते हैं हम भी तो वही बात कहते हैं, इसलिए आपके पक्ष में भी स्वपक्ष समान है। तत्रापि कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत्वात् प्रधानस्य प्राप्नोति, प्रधानस्य निरवयवत्वात् कृत्स्न प्रसक्तिर प्राप्नोति, क्योंकि वह जगत रूप होता है तो, अथवा कहेंगे सावयव कहेंगे तो निरवयव तो अभ्युपगम कोपो, अगर आप भी प्रधान को सावयव कहेंगे तो आपका जो सिद्धांत है प्रधान निरवयव उसका कोप होगा, विरोध होगा। टीका में सिद्धांति ये बात जो भाष्य में कहा उसको कह रहा है, प्रधानस्य निरवयवत्वे कृत्स्न प्रसक्ति, निरवयव तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, सावयवत्वे च निरवयवत्व अभ्युपगम विरोध, जो निरवयव माना जाता है ये विरोध होगा, अभ्युपगम उनका सिद्धांत ये विरोध होगा, ऐसे सिद्धांति कहने से पूर्व पक्षी कहता है संकते, पूर्व पक्षी भाष्य में पूर्व पक्षी अर्थात कोई तृतीय यहाँ ननु भाष्य में नैव तेर निरवयत्व प्रधानम अभ्युपगम्यते ते ही सांख्य ही वो सांख्य लोग प्रधानों को निरवय नहीं मानते हैं। क्यों कहते हैं सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा नित्यास तेषां साम्यावस्था प्रधानं तेरेव अवयवेश तत् सावयवम इति। सांख्य लोग निरवय प्रधान ऐसा नहीं कहते हैं। फिर कैसा कहते हैं सत्व रज तम ये तीन गुण है और ये तीन गुण नित्य भी है और तेषां साम्यावस्था प्रधानं ये तीन गुण नित्य है इनका साम्यावस्था यही प्रधान हो जाएगा। तो यही जो तीन गुण हो गए तेईर एवं अवयव ही ये तीन गुण ही उसका अवयव हो गया तत् सावयव प्रधान सावयव क्यों है कहते हैं इसका तीन गुण है और ये गुण साम्यावस्था होने से उसी को प्रधान कहा जाएगा। इस प्रकार के कोई तृतीय वाला आकर के बीच में कह रहा है। सांख्य लोग ऐसा नहीं मानते वो लोग तो ऐसा कहते हैं वो कोई सावयव नहीं है उसका तीन गुण है तो वो तीन गुणों को ही वहां अवयव जैसा मान लिया जाएगा। सिद्धांत कह रहे हैं टीका में किंच साम्यावस्था अब जो कहते हैं तीन गुण है गुण का साम्यावस्था प्रधान है साम्यावस्था गुणानाम विकार समुदाय जो प्रधान कहते हैं गुणों का साम्यावस्था ये विकार है अथवा समुदाय है दोनों विकल्प क्या विकार अर्थात कोई परिवर्तन हो गया समुदाय अर्थात परिवर्तन नहीं हुआ खाली मिलकर के है। आद्य जो विकार होगा तस्या न मूल प्रकृति त्वम विकारत्वात् जो विकार होगा वो मूल कारण नहीं होगा क्योंकि तो विकार है फिर उसका कोई कारण रहना चाहिए तब तो ये विकार है। अगर ये तीनों गुणों का विकार हो जाएगा प्रधान फिर वो मूल प्रकृति नहीं होगा क्योंकि तो स्वयं विकार है तो मूल प्रकृति नहीं होगा विकारत्वात्। और कहेंगे समुदाय है तीनों गुणों का समुदाय तो सिद्धांत कहते हैं कि जो समुदाय चीज है समुदाय बोल करके वास्तविक कोई पदार्थ नहीं है तीनों समुदायी यही तो वहां विद्यमान है समुदाय तो केवल कल्पित पदार्थ है। द्वितीय अर्थात गुणों का समुदाय को प्रधान कहेंगे तो प्रपंच का अभाव हो जाएगा क्यों हो जाएगा कहते हैं समुदाय से अवस्तुत्वेन तीनों गुणों का समुदाय ये प्रधान है उससे जगत बनेगा और ये जो समुदाय ये कोई वस्तु नहीं है अवस्तु तो होने से इसे प्रपंच बनेगा नहीं क्योंकि ये स्वयं अभाव पदार्थ कुछ पदार्थ नहीं है मूलाभाव प्रपंच का कोई मूल नहीं रहेगा प्रपंच का मूल प्रधान है जो कि समुदाय समुदाय तो कोई पदार्थ नहीं है। तो सिद्धांत ये निराकरण किया एक विकल्प करके द्वितीय कहता है अथ निरवय गुणा एवं विविध परिणाम नाम प्रकृति रीति चेत संख्य कहेगा गुण तो निरवय है वही विविध परिणाम का प्रकृति होगा तो नाना प्रकार के जो परिणाम होते हैं एक सत्व गुण अधिक होकर के रज तम को सहकारी रूप से लेकर के कुछ बन जाएगा रज प्रधान होकर के सत्व तम को सहकारी लेकर के कुछ बन जाएगा इस प्रकार के होंगे। तो निरवय गुण किंतु निरवय वो विविध परिणाम होकर के जगत बनेगा। सिद्धांत कहता है कि प्रधान में अवयव मानने से कृष्ण प्रसक्ति अथवा निरवय शब्द कोप हुआ अभी आप उसमें तीन गुण मान लिए अभी गुण को निरवय कहते हैं तो जो प्रधान में दोष होता था अभी गुण में आएगा अभी ये गुण संपूर्ण रूप से परिणाम हुआ अथवा नहीं हुआ हुआ तो कृष्ण प्रसक्ति नहीं हुआ तो निरवय शब्द कोप ये दोनों समान हो जाएगा सावयव मानेंगे तो सिद्धांत कहता है तरही कृष्ण प्रसक्तेर मूल छेदो दुर्वार इति अभिप्रेत्य परिहरते अगर गुणों को निरवय कहेंगे तो गुण में कृष्ण प्रसक्ति दोष आएगा संपूर्ण गुण परिवर्तन हो गया तो फिर और कुछ मूल और बचा नहीं मूल उच्छेद हो गया इति अभिप्रेत्य परिहरति। भाष्य में न एवं जातीय केन सावयवत्वेन प्रकृतो दोष परिहर्तुं पार्यते इसी प्रकार की सावयव मान करके प्रधान में तीन अवयव तीन गुण सावयवत्वेन प्रकृत दोष कृष्ण प्रसक्ति ये दोष को परिहर्तुम न पारियते, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? यतः सत्व रज तमसाम अपि एकैकस्य समानं निरवयवत्वम्। अभी सत्व रज तम प्रधान को निरवयव में दोष आया था, अब सत्व रज तम को निरवयव कहें, इनमें भी समानम निरवयवत्वम अगर कहेंगे तो समान दोष हो जाएगा। एकैकम एव च इतरद्वय अनुगृहीतम सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानमिति समानत्वात् स्वपक्ष दोष प्रसंगस्य। एकैकम प्रत्येक मान लीजिए सत्वगुण, अभी इतर द्वय अनुगृहितम रज और तम के द्वारा अनुगृहित सहकारी बन करके सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानम, इस प्रकार के अगर कहेंगे तो समानत्वात् जो प्रधान में दोष था वही इसमें आ जाएगा, तो स्वपक्ष दोष प्रसंग निरवय है परिणाम को प्राप्त करता है तो कृष्ण प्रसक्ति हो जाएगा। टीका में इति यतो भाष्य में अभी पढ़े नाम लो सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानम इति, ये जो इति कहते हैं कहते हैं इति यतः क्योंकि इस प्रकार है अतः समानत्वात्। भाष्य में दिया सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानम इति समानत्वात्, इसको स्पष्ट करते हैं क्यों इति यतः क्योंकि इस प्रकार है अतः, इति शब्द का अर्थ हो गया यतो अतः क्योंकि इस प्रकार है इसलिए समानत्वात् न वयम परियनुयोज्या इति अन्वयः, इसलिए आप हमारे ऊपर दोष देना परियनुयोग अर्थात दोष दोषी कथन, आप दोषी है इस प्रकार के कथन ये ठीक नहीं है। दोषारोपण दोष कथन दोषारोपण आगे टीका में प्रत्येकं सत्वादिकं इतर गुणद्वय सचिवं निरवयवं यदि उपादानं तर्हि कृत्स्नस्य उपादानस्य कार्य रूपत्व प्रसक्तेर मूलोच्छेद इति उक्ते निरवयवत्व साधक तर्कस्य आभासत्वाद् गुणानां सावयवत्वं एव परिणामित्वेन मृदादिवत्। अतो न कृष्ण प्रसक्तिर एक देश परिणाम संभवात इति। प्रत्येकम सत्वादिकम सत्वादि सत्वरजतम प्रत्येकम इतर गुण द्वय सचिवम अर्थात इतर गुण द्वय सचिव है जिसका सचिव सहकारी, बाकी दोनों जब सहकारी बनेंगे तो वो प्रत्येक गुण अभी निरवयवम है, निरवयवम यदि उपादानम स्यात् अगर उपादान होगा, प्रत्येक अवय गुण बाकी दो को सहकारी बना करके अगर उपादान बनेगा तब वो निरवय है तरि कृष्ण से उपादान से कार्य रूपत्व प्रसक्ते, संपूर्ण उपादान कार्य हो जाएगा क्योंकि वो तो निरवय था। प्रसक्ते मूलोच्छेद इति उक्ते है, उसका मूल कुछ बचेगा नहीं, पूरा कार्य हो जाएगा। तो होने से जो अगर संपूर्ण परिवर्तन हो गया तो निरवय ये तो संभव नहीं है, संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा तो मूलोच्छेद हो जाएगा, कुछ और बचेगा नहीं, इसलिए जो निरवय होने पर ये दोष हो गया तो अभी कहेंगे कि निरवय तो साधक तर्क जो है वो आभास है अर्थात वास्तविक निरवय नहीं है, क्योंकि निरवय होगा तो ये दोष हो जाएगा, कृष्ण प्रसक्ति दोष आ जाएगा, तो इसलिए आभासत्वाद तर्कस्य आभासत्वाद गुणानाम सावयवत्वम एव, इसलिए उनको गुणों का सावयव मानना पड़ेगा नहीं तो कृष्ण प्रसक्ति दोष होगा। अगर सावयव होगा तो परिणामित्वेन मृदादिवत, तो परिणामी होगा तो मृद जैसा, अतो न कृष्ण प्रसक्ति सावयव है तो कृष्ण प्रसक्ति नहीं होगा, एक अंश परिवर्तन हो जाएगा एक अंश नहीं होगा, ये संभव होगा। तो कृष्ण प्रसक्तिर एक देश परिणाम संभवत, एक देश परिणाम ये संभव है ऐसे अभी सांख्य कह रहा है, अर्थात निरवय कहने वाले जो सब तर्क है वो आभास मानेंगे तो मान लेंगे अर्थात फिर सावयव हो जाएगा, सावयव हो जाएगा तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा, ऐसे सांख्य अभी शंका कर रहा है। भाष्य में तर्क अप्रतिष्ठानात सावयवत्वम एव इति चेत, तर्क से सिद्ध किया जाता था प्रधान निरवयव है, अभी वो सब तर्क आभास मानना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण प्रसक्ति दोष होगा। तो तर्क अप्रतिष्ठान अर्थात आभास होने से इसलिए प्रधान सावयव ऐसे मान लेंगे तो इति चेत पूर्व पक्ष कहेगा तो सिद्धांति टीका में एतद् दोषाभावेपि दोषांतरम स्यात्। सावयव मान लेंगे तो कृष्ण प्रसक्ति और होगा, अगर सावयव मान लेंगे फिर कृष्ण प्रसक्ति संपूर्ण परिणाम ऐसे और मानने का जरूरत नहीं, जब निरवयव होगा कृष्ण प्रसक्ति होगा। अभी सावयव मानने से एतद् दोष अर्थात कृष्ण प्रसक्ति दोष तो नहीं रहेगा किंतु दोषांतरम स्यात्। क्या दोषांतर हो जाएगा, भाष्य में कहते हैं एवं अपि अनित्यत्वादि दोष प्रसंग, अगर प्रधान सावयव हो जाएगा, जो सावयव है वो अनित्य हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहे अगर आप भी प्रधान को सावयव कहेंगे तो अनित्य हो जाएगा। पूर्व पक्ष टीका में कह रहे ननु गुणानाम अपि अवयवास तंतुवत आरंभ का न भवंती, गुणों का जो अवयव है, अभी हम गुणों को सावयव मानते हैं, गुणों का जो अवयव है वो तंतुवत आरंभ का न भवंती, जैसे तंतु पट का आरंभ का है अवयव है, ये गुणों का जो अवयव है वो तंतु जैसा नहीं है। किंतु कार्य वैचित्र्य अनुमितास तदगता सत्तय, कार्य वैचित्र्य नाना प्रकार के कार्य दिखने से हम अनुमान करते हैं कि उसमें विचित्र शक्ति है। तो पदार्थ तो निरवयव है किंतु उसमें विचित्र शक्ति है, विचित्र शक्ति होकर के नाना प्रकार की कार्य हो जाता है, इसलिए कारण सावयव नहीं है, इस प्रकार की संख्य कहेगा। तो वेदांति कहता है कि आप अभी कारणों को निरवयव माने और उसमें शक्ति नाना प्रकार मान लेते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि माई का शक्ति ब्रह्मणों अपनी सावयव तुम तुल्य, ब्रह्म एक है निरवयव है, उसमें माई का शक्ति है, नाना प्रकार की कार्य हो गया, तो फिर दोनों बराबर हो गया, परिहार आप जो दिए हमारा भी वही परिहार हो जाएगा। भाष्य में अथ शक्तय एवं कार्य वैचित्र्य सूचिता अवयवा इति अभिप्राय, सांख्य कहेगा कार्य वैचित्र्य के द्वारा सूचित कार्याणाम वैचित्र्यम तेन सूचितम सत्तय, पहले दे दिया सत्तय वही अवयवा, अर्थात अभी कारण जो है निरवयव है उसका जो शक्ति है वो शक्ति को अवयव कह देंगे, और वो शक्ति जो है नाना प्रकार है, कैसे पता चलता है कार्य वैचित्र्य से, तो कारण निरवयव होने पर भी शक्ति सब सावयव नाना प्रकार के ऐसे मान लेंगे। सिद्धांत कहते तास्तु ब्रह्मवादिनो अपि अविशिष्टा, तो हमारे मत में भी वही हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं। टीका में अणुवादे अपि दोष साम्यम, जो प्रधान पक्ष में ये दोष जा रहा है ये अणुवाद में भी वही दोष होगा, क्योंकि नैयायिक लोग परमाणु को निरवयव कहते हैं, तो अभी परमाणु में परिवर्तन कैसे होगा, अगर कहेंगे परमाणु का परिवर्तन होगा निरवयव है तो कृष्ण प्रसक्ति हो जाएगा, सावयव मानेंगे तो परमाणु का निरवयव मानना ये उनका अभ्युपगम विरोध होगा, तो न्याय मत में भी समान दोष। भाष्य में तथा अणुवादिनोपि अणुर अणुअंतरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद् यदि कार्थिन्येन संयुज्यते ततः प्रथिमा अनुपपत्तेर अणुमात्रत्व प्रसंग। अणुवादी वैशेषिक लोग अणु अणुअंतरेण संयुज्यमानः, एक अणु दूसरा अणु के साथ संयुक्त होता हुआ संयुज्यमान निरवयवत्वाद यदि कार्थिन्येन संयुज्यते, सावयव है तो एक अंश दूसरे अंश के साथ संयोग होगा, निरवयव है तो एक अंश का एक अंश में नहीं हो पाए क्योंकि तो निरवयव अवयव नहीं है, तो एक जगह एक अंश दूसरा अंश ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो फिर कार्थिन्येन संयुज्यते पूरा पूरा संयोग होगा, ततः प्रतिमा अनुपपत्ते, अगर दो पदार्थ परस्पर के साथ संपूर्ण संयोग हो जाएंगे तो ये अर्थात वास्तव दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो इसका ये पार्श्व संयोग हुआ, इसलिए इसका ये पार्श्व संयोग नहीं हुआ, ये और बढ़ा ये और ये साइड में बढ़ा, अगर कहेंगे कि इसका इसका ये साइड भी संयोग हुआ, ये साइड भी संयोग हुआ, अंदर में भी संयोग हुआ, चारों पार्श्व संयोग हुआ, अर्थात ये और ये बिल्कुल अपने से भिन्न नहीं हो पाएंगे, तो फिर और बढ़ेगा कैसे, एक जगह संयोग हो गया अन्य जगह संयोग नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे पढ़ेगा वो साइड, अगर वहां भी संयोग आ जाएगा इसका अर्थात दोनों समान वाला हो गए तो फिर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। ये कहते हैं प्रतिमा अनुपपत्तेर, तो इसलिए अणुमात्र तो प्रसंग अणुमात्र होगा। तो और अथवा एक देश न संयुज्यते, अभी कहेंगे नहीं नहीं एक देश न संयुज्यते, अणु निरवयव है तथापि एक देश न संयुज्यते, तथापि निरवयवत्व अभ्युपगम कोप, आप अणु को परम निरवय कहते हैं और एक देश मानते हैं, फिर ये कैसे हो? स्वपक्ष समान एवं दोष, वैशेषिक मत में भी समान दोष होगा, इसलिए समानत्वाच्च न अन्यतरस्मिन् एव पक्ष उपक्षेप्तव्यो भवति, दोष सभी का समान है तो एक के ऊपर दोष नहीं देखाना चाहिए। टीका में सांख्यवत दोष समान इति संबंध, अर्थात वैशेषिक मत में भी सांख्य जैसा दोष समान है। निरवय परमाणु आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।